Gusto ko lang naman mausap ka. You know, I just want to talk. Swiftly on the beat, Panty Droppers League. Halos limang oras na akong nag-aantay sa'yo. Nag-aabang ako sa labas ng bahay nyo. Sipat ng sipat kung sisilip ka ba sa bintana. Magpakita kay parang di yata. Ilang beses ka na, lagi na lang ganyan. Kung iwasan ako'y parang ayaw akong nandyan. Sa susunod na punta ko'y pagbuksan mo na sana. Kasi kahit anong mangyari ay di ako mawawala ng pag-asa. Ayaw kitang bilisin kung di ka pa handa. Sa susunod na lang, sa susunod. Paalala, kumain at mag-ingat kung sakaling mag-alaka. Lagi sinisipat ang imahe ng dalaga na pangarap makasama ko sa hirap at ginhawa. Typical na dahilan ang tagahanga mong hindi naghahanap ng iba kahit na nababatong. Naghihintay sa iyong sagot sa aking mga tinatanong habang ang pamantayan mo ay pilit kong tinatalon. Kasi alam ko na hindi ka pa handa. May gusto kong makita pa sa akin at madama. Kaya eto ako naghahanda kung madapa. Kung mabigo sa ngayon ayos lang kasi may bukas pa. Di na uubos yun kaya kahit kumukunot na ang noo ko ay sa alon natin ay sumusunod na lang. Susuyuin ka kahit hindi mo pa mapunuan yung ikaw sa salitang tayo ayos lang sa susunod na lang. Ayaw kitang bilis.